Thank you. Sfântă Bună, spre binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Sau Domnul pilda aceasta, doi oameni s-au suit în biserică să se roage, unul fariseu și altul vameș. Fariseu stând așa se ruga întru sine, Dumnezeule mulțumescu-ți că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrezi, prea curvari, sau ca și acest vameș. Postez de două ori în săptămână, dau zecială din toate câte câștig, iar vameșul de departe stând, nu vrea nici ochii săi la cer să ridice, ci-și bătea pieptul său zicând, Dumnezeule milostiv, fii mie păcătosului. Zic vouă, s-a pogorât acesta mai îndreptat la casa sa decât acela, că tot cel ce se înalță pre sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Zisa Domnul ucenicilor săi, voi sunteți lumina lumii, nu poate cetatea se ascunde deasupra muntelui stând, nici aprind făclia și-au pun sub obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor ce sunt în casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă lucrurile voastre cele bune, și să slăvească spre Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, nu am venit să stric, ci să plinesc. Ca amin zic vouă, până ce va trece cerul și pământul, o iotă sau o cinstă nu va trece din lege, până ce vor fi toate. Deci de la ce va strica una dintre acest porunci, aceste porunci mai mici, și va învăța așa pe oameni, mai mic se va chema într-o împărăția cerurilor. Iar acela ce va face și va înălța, acela mare se va chema într-o împărăția cerurilor. Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului preste voi toți, cu sădași, cu săi virgi oameni, întotdeauna acum și pururași în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfinților Ierarh, Atanasie și Chirin, Patriarhii Alexandriei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreselor, Părinții Elchim și Ana, și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, multe câștigă omul în viață și multe pierde. Dar când l-a pierdut pe Dumnezeu, nu mai are ce pierde nimic, fiindcă totul este pierdut. Și de ce cea mai mare pierdere este Dumnezeu și nu altceva? Fiindcă Dumnezeu face parte din noi și noi din Dumnezeu. Fiindcă fără Dumnezeu nimic nu este în univers, inclusiv noi și cu atât mai mult ființa vie. Suntem tributari lui Dumnezeu nu numai prin faptul că ne-a adus din a nu fi în a fi, ci și prin faptul că ne poartă de grijă. Deci acest cu care noi suntem tributari lui Dumnezeu trebuie în toate zilele și clipele vieții noastre să nu-l uităm. Fiindcă atunci când începi ca să uiți, te depărtezi de Dumnezeu, iar Dumnezeu prin marea sa milostivire încă se mai îndelungă uitându-se spre tine și purtându-ți de grijă, până când nu mai vede nimic frumos în tine și în momentul acela se întrerupe totul ca un divorț între tine, zidire, chip și asemănare a lui Dumnezeu și ziditorul tău. În pilda de astăzi, cu care totodată se vestește și începutul postului mare, cu 3 săptămâni înainte, pilda vameșului și a fariseului, Dumnezeu ne învață prin rugăciunile celor doi care, după cum spune Evanghelistul, s-au suit în biserică să se roage, ce trebuie să facem noi a fi tot timpul prieteni cu ziditorul nostru. În foarte scurte cuvinte să ne reamintim pilda. 2 oameni din societate care aveau cunoștință de Dumnezeu s-au suit în biserică să se roage, unul fariseu și altul vameș. Care era rugăciunea fariseului? Mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca toți ceilalți oameni. Mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt preacurvar, nu sunt răpitor, ci dau zeciuială și postez de 2 ori în săptămână. În spatele lui îl vedem într-un chip parcă diametral opus acestuia care a înaintat până la Sfântul Altar pe vameș. Dacă acela primul ridică ochii parcă sfidând cerul și pe Dumnezeu, mărturisindu-și aproape cu glas tare faptele lui bune, celălalt îl vedem întors cu privirea acolo de unde vine din țărână. Și dacă a luat acest chip atât de smerit, uitându-se în jos, ce rostește? Nu sunt vrednic să ridic ochii spre tine, Doamne. Și iată-l că el rămâne acolo și se roagă în spatele bisericii, în subconștientul lui, îmbrăcat în acea haină atât de strălucită a smereniei. Iar în încheiere, din aceste scurte cuvinte ale pildei de astăzi, Mântuitorul dă replica ca o chintesență a învățăturii sale pentru noi. Amin, zic vouă, că m-a îndreptat, s-a pogorât la casa sa acel din spate, deci vameșul, decât fariseul. Noi, cunoscându-L pe Dumnezeu, căutăm să facem ceva bun pentru tine, Doamne. și acel ceva bun cu care ne scoatem la iveală ființa noastră, din care curge iubirea pentru Dumnezeu. Diavolului nu-i convine și caută din totdeauna ca acel ceva bun să-l întoarcă în sens invers, să-l facă rău. Adică dacă o floare este frumoasă, pe cât posibil potrivnicul să o spurce. Dacă ea miroase frumos, să toarnă ceva urât mirositor. Dacă o idee, un cuvânt este frumos împodobit cu căldură, să-l întoarcă în sens invers. Și în felul acesta îți urățește tot ce este frumos în tine față de Dumnezeu. Deci în atâta sensibilitate a intrat Mântuitorul în învățătura sa, încât că ne pune în temă cum să ne rugăm și cum să facem fapta bună. Iar a-L iubi pe Dumnezeu nu rămâne doar la simplu sentiment de a-L iubi, că atunci când vrei să iubești ceva, trebuie să te exteriorizezi și faptic pentru cel pe care îl iubești. Iar cele faptice cu care noi ne exprimăm interiorul nostru față de tine, ziditorul meu, sunt cele în care s-a constituit edificiul acesta atâta de măreț care este Biserica lui Hristos. Postul, rugăciunea, cugetarea înaltă și adânca smerenie care vine ca un parfum peste toate aceste fapte bune. De nenumărate ori am apelat la a răsfoi viețile sfinților și să vedem ce a încercat diavolul să facă din omul care și-a stors viața, ființa lui pe acest altar al rugăciunilor, al concesiilor pentru Dumnezeu. Și iată, iubiților credincioși, că prin pilda de astăzi Mântuitorul ne pune oarecum în gardă că orice faptă bună, începând de la o cuceta și apoi până la o termina faptic, diavolul merge în paralel ca să-ți împiedice pașii undeva. În ce a greșit acest fariseu rugându-se? Mulțumesc-ți ție, Doamne, că nu sunt ca toți ceilalți. Oare toți ceilalți cum erau? Oare tu, dacă erai om bun, chipurile, enumerându-ți cu glas tare faptele tale bune, că dai zeciuială și postești de 2 ori în săptămână, asta deja începe să miroase urât din cauză că este o lăudăroșenie. Și ne întoarcem la faptele Mântuitorului, cât de curate le face, cât de frumoase, cât de înțelepte. Spune, te-ai vindecat și nu spune nimănui ceea ce ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci nu avea nevoie de a face o pompă din ceea ce a făcut Mântuitorul bine pentru om. Deci noi întotdeauna când ne rugăm și când facem o faptă bună, indiferent de ce nuanță este, dacă este în numele lui Dumnezeu, pilda de astăzi ne învață să nu o trâmbițăm niciodată. Fiindcă noi suntem întotdeauna tributari lui Dumnezeu, niciodată faptele noastre nu pot echivala în cumpăna dreptății cu ceea ce este necesar pentru a deveni moștenitorul împărăției lui Dumnezeu. Deci restul, dacă tu te împodobești cu acea smerenie fără de care nu poți pătrunde în împărăția lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu completează restul care trebuie pentru a fi un demn de nunta împăratului, unde suntem cu toții chemați. Că vedem noi când spune Sfântul proroc David, împuțitul sau ranele mele, îngreuiatul sau ca o sarcină pe grumașii mei, Doamne. Acest cuvânt ne este în fiecare zi, ca o șoaptă, ca o trezire în conștiința noastră. Să nu credeți că este clipă din moment, din viața noastră în care noi nu greșim față de Dumnezeu. Cum vin mulți la biserică și încercând să se mărturisească, sfidează parcă spunând, eu n-am păcate, Eu nu fac rău nimănui, n-am furat, eu n-am bătut, n-am omorât. Acela este cel mai plin de păcate, că dacă începi să-i pui adevărata față în care el a trăit până momentul acela, își dă seama cât de murdar este. Și iată-l că prorocul David, prin care s-au scris cele mai puternice prorocii, își spăla patul nupțial cu lacrimile sale. Ca așa se mărturisește în frumoșii săi psalmi, învățându-ne totodată că lacrima era lacrima de căință și pâinea și apa în care subzista și sufletește și trupește, am putea să spunem. Iubiților credincioși, deci, întotdeauna când vrem ca să facem o faptă bună, trebuie să o faci în inima ta și pe cât posibil acopere-o ca să nu ți-o vadă vecinul tău. Că în momentul, și cu atât mai puțin, nu o spune nimănui, tăinuiește-o, că dacă începi să o trâmbițezi cum de obicei se obișnuiește între creștini, atunci ți-ai plata de lăudăroșenie de la semenii tăi și nici de cum de la bunul și marele Dumnezeu, în numele și pentru numele în care ai făcut-o. Deci aici noi putem pierde enorm de mult, fiindcă diavolul care ne păzește în fiecare clipă pașii vieții noastre, caută să ne strice, chiar dacă facem o faptă bună, s-o ungă cu acel parfum, cu acea murdărie a mândriei. Și nu greșesc spunând aceasta, fiindcă mândria este viermele care strică totul. Și vedem cum din mândrie au căzut chiar oameni sfinți. Vedem cum din smerenie se ridică oameni din cei mai ticăloși ai societății și cei mai neîmpăcați cu Dumnezeu. Deci păcatul este cel mai caustic pentru suflet. Când spune prorocul David că împuțitul sau ranele mele, Doamne, sunt rănile care sunt pricinuite de potopul păcatelor și acestea, dacă nu sunt vindecate cu alifia mărturisirii și canonul dat de către duhovnic și încetarea păcatului, încep asemenea unei răni să dea în cangrenă, puroindă și mirosând un miros urât. Deci toate acestea trebuie spălate cu acea haină smerenie, cu acea rugăciune parfumată cu smerenia de care ne-a învățat Mântuitorul, când El, Dumnezeu fiind, vedem cu câtă smerenie îmbracă orice faptă bună a sa. Să nu spui nimănui ceea ce ți-a făcut ție Hristos. Du-te la casa ta, dar nu spune nimănui. Pretutindenea, așa spune tuturora celora ce le dă în dar, cel mai scump dar, vindecarea, ridicarea din boală. Deci, dragilor credincioși, atunci când spătimește sufletul nostru, când este plin de aceste cancrene, când conștiința noastră ajunge zdrențuită datorită păcatelor noastre, atunci trebuie să zicem, precum prorocul David, răcnit am către tine, Doamne, în suspinarea inimii mele. Că ați văzut dumneavoastră când Dumnezeu se atinge cu aripa sa divină de conștiința noastră, ne tulbură parcă acea liniște, părută liniște, mincinoasă liniște în care noi stăm. Și atunci, desfășurându-ți filmul vieții tale, te poticnești în viața ta acolo unde ai greșit. Și atunci, tu dacă ai o conștiință trează, curată, crescută, din apa Duhului Sfânt, care o găsești în învățătura Sfintei Biserici, atunci cu adevărat zici, precum prorocul, răcnești către Dumnezeu. Cum leu răcnește în pustiu și el împărat fiind, se impune tuturor animalelor și toate se duc și se ascund în tufișuri, că știu că vine împăratul lor. Așa răcnind conștiința ta în tine, tot animalul, toate fiarele din tine tac. Sau cum spunea Sfântul Isaac Sirul, pune conștiința ta câine păzitor sufletului tău. Că ați văzut o conștiință curată, imediat este trează, atentă, când deja se conturează cursa atât de discret întinsă de către diavol. Îmi amintesc din viețile sfinților de un mare sihastru care a îmbătrânit într-o peșteră. Atâta dar a cucerit de la Dumnezeu prin viața lui înaltă, încât că atunci când se întorcea seara în peștere, găsea pâine adusă de îngeri pe masă. Și din acea pâine el mânca și își sătura trupul său. Dar diavolul, care nu suferea atâta faptă bună în acest pusnic, l-a urmărit zeci de ani de zile ca să încurce pașii vieții lui. Și ce i-a uneltit? I-a făcut o cursă de genul acesta. A început să se strecoare foarte și ret și discret în mintea lui, zicându-i în gândul lui așa: oare mai este cineva ca mine? Oare mai are cineva atâta faptă bună? El fiind singur nu discuta cu nimeni, dar i-a fost suficient în mintea lui să cugete aceste gânduri urâte. Și stând și astăzi, și mâine, și Dumnezeu văzându-l că deja își învoiește această cugetare, a început să-l atenționeze ca un tată iubitor care nu vrea moartea păcătosului, i-a făcut minune de genul acesta. Când a gândit Dumnezeu că este bine să îl atenționeze, când a intrat în peșteră, a găsit pâinea, nu albă cum era până acum, era puțin închisă la culoare, dar el continua în gândirile acestea. Și iată că așa și mâine și poi mâine, până când a găsit seara pâinea plină de vieri. Și totuși a mâncat din ea și s-a îndrevenit, dar din momentul acela parcă era tardivă o întoarcere a lui. Au început ca niște nori să vină gânduri de patimă, un bătrân fiind. Și l-a scos din bătrâna lui chilie, din frumosul lui palat, peștera în care a cucerit atâta daruri de la Dumnezeu, să caute împlinirea poftei, care deja era născută în mintea lui. Dar Dumnezeu, fiindcă nu a vrut să-l cadă, nu a vrut să-l lasă, iată că l-a lăsat în neputința sa și, alergând o zi întreagă să găsească prilej de păcat, a obosit și a tras la o mănăstire. Iar acolo la mănăstire au ieșit tot frații și părinții înainte, cerându-i sfat și cuvânt de învățătură, fiindcă era foarte cunoscut în acel ținut. Și povestindu-le multe din viața lui și cum să se păzească de gânduri, în momentul acela s-a trezit în mintea lui adevărata cugetare, zicându-și: eu învăț pe altul și pe mine însumi nu mă învăț. Și din momentul acela a pus un început bun, dar ca drept pedeapsă, întorcându-se la sfânta sa chilie, nu a mai primit până la sfârșitul vieții acea pâine binecuvântată de Dumnezeu. Dacă vom comenta în scurte cuvinte numai această pildă, găsim greșeala de unde i-a pornit-o, de la cugetări înalte. Și a adus în mintea lui acea cugetare, acel gând murdar de mântrie: oare mai este cineva ca mine? Deci vedeți cât de discret se strecoară spurcatul în mintea noastră. Ne ducem la cetatea Ninivei, care datorită băuturilor și a mâncărurilor îl uită pe Dumnezeu undeva pe drum. Dar Dumnezeu, același care nu vrea niciodată moartea păcătosului, bine știm cum l-a trimis pe Iona prin minune. Și Iona în gângâiala lui ce-i spune? 3 zile împărată și cetatea se va prăpădi. Atâta frică de moarte a dat în acei oameni, dar nu o moarte trupească, ci mai degrabă o reactivare a conștiinței lor că l-au pierdut pe Dumnezeu pe drum cândva, datorită celor învietoare trupește. Și iată, începând de la împărat și terminând cu cel mai umil om din cetate, și adăugându-se parcă la această pocăință și animalele, 3 zile și 3 nopți nu gustă nici își dă coroana sa imperială și porfirea o leapădă și se îmbracă în sacul pocăinței. Aplică imediat cea mai scumpă taină, dacă o putem numi așa, a pocăinței, postul. Că momentul când trupul nostru, prin conștiință, este supus postului, toate fiarele care strigă în fiecare clipă noi adorm. Deci pentru aceasta postul este atât de binecuvântat și din el întotdeauna se naște smerenia. Vedem în viața noastră când avem un necaz, primul lucru care este afectat este pântecele. Parcă ni se închide gura, se taie pofta de mâncare și nimic din lume ce ți-ar trece prin față nu te cântă. De ce? Supărarea aceea care și-a făcut locaș în inima ta, nu numai că își pune antetul în toată fața ta și în tot ce trăiești, că nu ți-o poți ascunde, iată ți închide și acea poftă de mâncare și de băutură în care ai zăcut până când pui un început de pocăință. Îl vedem pe înțeleptul Iov și dreptul Iov și credinciosul Iov, mare bogat, dar îl vedem în înțelepciunea sa cum aplică postul și smerita cugetare în a se împăca cu Dumnezeu. Iată, este cerut de diavol spre ispitire. Doamne, oare acesta atât de bogat, crezi că el te iubește pe tine, că tu l-ai îmbogățit pe el? Du-te și-l încearcă, numai de sufletul lui să nu te atingi. Și vedem cum i-a luat pe rând copiii, i-a luat toate cirezile, turmele, casele și nu a fost de ajuns atât. În cele din urmă ajunge din slăvitul Iov, din bogatul Iov, umilul și smeritul Iov pe groapa gunoiului. Prietenii lui nu mai erau aceia de mâncare și de băutură. Aurul, slava și cinsta i s-au întors parcă toate potrivnice. Sănătatea în care stătea s-a întors în bube puroinde. Singurii prieteni, viețuitoare, erau câinii, care de fapt nu erau prieteni, veneau și aceștia din interes să stature din puroaile bubelor lui. Oare nu putea cârti către Dumnezeu? Nu. Aplică imediat smerenia și ce zice? Gol am venit pe lume, gol mă duc în pântecele pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Deci la toată durerea, la tot necazul care se arunca în cărarea vieții lui, iată câtă smerită cugetare și ce nestemată rugăciune ne învață. Cea mai simplă rugăciune care prinde toată ființa umană, chip și asemănarea lui Dumnezeu și care a rămas imortalizată în istoria creștinismului. Oare câți din noi, trecând prin clipe grele și aproape de desnădejde ale vieții, pot să spună așa rugăciune atât de scurtă, dar atât de plină de conținut. Amintiți-vă de acel tâlhar căruia nu-i stătea nimic în față, care avea grămadă de aur în fața lui. Iată-l cum se întoarce prin aceeași smerenie când Dumnezeu se atinge cu aripa sa dumnezeiască de sufletul său. A cerut de la preot, după ce l-a mărturisit, să stea cu câinele din casa, din curtea preotului. 3 ani de zile în parte cu acea viețuitoare, cu acel patruped, cu acel câine în parte bridul de mâncare și purecii. Necinsta câinelui se revărsa asupra lui. Dar de ce? Conștiința lui era atât de pură, atât de curată, era într-adevăr întinsă către Dumnezeu, zicându-și în cugetarea sa: Doamne, ca un câine am trăit până acum și merit restul vieții mele să le trăiesc ca un câine. Într-adevăr, poate nu știi în ceea ce a spus David, dar iată că intuim și vedem că le trăiește: împuțitul sau rănile mele, răcnita către tine, Doamne, auzi-mă în suspinarea rugăciunii mele. Deci, iubiților credincioși, întotdeauna, dacă veți aplica smerenia peste rugăciune, peste post, peste cugetare și peste o durere, chiar dacă o rabs în numele lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îți binecuvintează toate faptele, îți binecuvintează toți pașii vieții tale. Poate mulți dintre oameni, cârtitori fiind, se întreabă de ce Dumnezeu nu ne-a nobilat mai mult. Ne-a dat Dumnezeu destule daruri, dar noi, dacă nu avem o conștiință bună, sănătoasă și tinsă către cele dumnezeiești, nu putem ține aceste daruri. Oare cine a fost mai slăvit decât poporul iudeu sub soare? Cum îi mustra prorocul: născut am fi și am înălțat și ei s-au lepădat de mine. Sau un alt stih: cunoscut a boul pe stăpânul său și asinul iesla domnului său, iar tu, Israile, nu m-ai cunoscut. Aveți copii sau prieteni care cândva i-ați ajutat și ați vegheat la căpătuiul necazului lor și v-au părăsit și v-au uitat pentru totdeauna. Oare nu te doare în sufletul tău? Oare nu te jicnește în sufletul tău acel gest făcut de acești oameni? Cu atât mai mult Dumnezeu, făcând atâtea pentru noi, și atâtea au culminat cu ce? Că și-au dat jertfă unicul său fiu, jertfă de moarte pe crucea Golgotei, omorât de oameni. Și totuși tu, Israile, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Deci iată câtă jertfă a făcut Dumnezeu pentru Israel, cu câte daruri l-a nobilat și a ajuns criminalul lui Dumnezeu. Să nu credeți că iarăși mă agăț de acești oameni, dar acești oameni care sunt atât de mult arătați de Dumnezeu în Sfânta Scriptură, creionați și nescăpați de conteiul umanității, aceștia putem fi noi, cei de astăzi sau cei de după noi, care nu-L vor accepta și nu va crede și să-I aducă cinste și slavă lui Dumnezeu. Îl vedem pe iudeu atâta de slăvit. La rugăciunea iudeului se despică Marea Roșie. La rugăciunea iudeului cad popoarele ca spicele în fața cosașului. La rugăciunea preotului în altar venea foc din cer și ardea jertfa. Foc care s-a făcut ca o materie în timpul prorocului Ieremia și a dispărut odată pentru totdeauna împreună cu chivotul legii și celelalte odoruri. Deci dacă Dumnezeu le-a nobilat legile și tot poporul, cu atâtea daruri față de restul omenirii, iată unde a ajuns omul. Și ne uităm ce ascensiuni fac oamenii în societate, dar nu-L cinstesc pe Dumnezeu, că Dumnezeu L-a ridicat până acolo în vârful piramidei, ci crede că El este totul și în momentul acela ușor este de a fi căzut de către diavol prin a-i înfiripa acel vierme al mântriei. Iubiților credincioși, nimic nu este mai zdrobitor ca mântria. Iată că ortodoxia de ce a subzistat dintotdeauna în cea mai frumoasă și înaltă cugetare posibilă și l-a umplut pe om din toată ființa sa. Catolicismul, care odată despărțit de la sânul ortodoxiei, au trecut într-o extremă a mântriei și ei totuși sunt conștienți de frumusețea ortodoxiei și de smerenia ortodoxiei de la început și până la sfârșitul ei în tot ce subzistă. În cugetare, în artă, în viața monahală, în rugăciune, în post și în toate celelalte în care poate subzista un credincios demn de moștenirea lui Dumnezeu. Pe când încoace, îmbrăcându-se într-o filozofie raționalistă, deja au început să-L încorseteze cumva pe Dumnezeu, punându-L în niște limite umane, nu excluzându-L din existență, dar aruncându-L undeva în hăurile Universului, iar aici stăpân este omul. Dar care om? Care îl uită pe ziditorul său, că a cucerit atâtea trepte și vârfuri ale înțelepciunii, omul și le atribuie lui-și aceste cuceriri. Dar nu se uită în el însuși cât este de pueril față de absolutul lui Dumnezeu, cât este de neputincios. Ne punem poate de către unii și trebuie să ne punem întrebarea, de ce ne naștem mici, creștem, devenim copii frumoși, copii înțelepți, iată, pătrundem în societate prin adolescență și apoi toate cad. Dumnezeu te îmbracă în aceste daruri, te naște copil lipsit de orice informație și iată că prin Dumnezeu cucerești aceste informații și devii un om din ce în ce mai înțelept tot de la Dumnezeu. Te împodobește în lungul drum al tău spre bătrânețe cu multe daruri, dar ți le pune Dumnezeu pe tine, omule, ca să vadă cum folosești aceste daruri și apoi te coboară spre bătrânețe, luându-ți din tine, luându-și darurile care ți le-a dat. Fața în care te lăudai cândva și te mândrai că este a ta, ți-o zbârcește Dumnezeu. Mintea cu care te jucai în cuvinte și în idei atât de subtile, iată cum ți-o ia Dumnezeu. Și încet, încet devii un nimeni și un nimic. Ești un jefuit, dar impropriu spus un jefuit, că nu ești jefuit, că nu sunt ale tale. Mândrul de altă dată ajungi în cea mai grea smerenie a bătrâneței și abia atunci poate te mai gândești la bunul și marele Dumnezeu. Deci iată, iubiților credincioși, pentru ce găsim de multe ori în viețile sfinților oameni din cele mai grele mocirile ale păcatelor, cum străbat, parcă ca o săgeată, ca un fulger, cerurile și ajunge în grația lui Dumnezeu. Iar fariseul, plin de dreptate, se neacă poticnindu-se datorită mândriei în care îi zace mintea lui. Ce filozofie avea oare tâlharul pe cruce? Ce fapte bune avea? Dar cutremurător pentru toată omenirea rămâne întoarcerea lui de o clipă. În ultima clipă a vieții lui, tot edificiul care l-a construit din mândria lui, că faptele murdare se fac din mândrie, iată a căzut, turnând peste ele alifia și parfumul smereniei. Întâi îl ceartă pe prietenul lui care era dincolo de Mântuitorul: „Au, nu te temi tu de Dumnezeu, mustrându-l pe cel care este pe cruce, pe Dumnezeu?” Și imediat întorcându-și ultima zvâcnitură de viață spre Hristos: „Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta.” Deci imediat iată cum smerenia, la momentul culminant al vieții sale, a aplicat-o și a cucerit împărăția lui Dumnezeu. Iată-l vameșul de astăzi. Așadar, dragilor credincioși, să privim întotdeauna în lăuntrul nostru, să ne aducem aminte întotdeauna unde am greșit în viața noastră, unde ne-am rănit sufletul nostru, și ca niște oameni înțeleți, de acolo să nu mai trecem niciodată. Îmi amintesc de un cântăreț, călugăr fiind, trăind într-o mănăstire în Grecia. Nu s-a smerit la timp și l-a lăsat Dumnezeu și s-a smerit în alt fel, dar o smerenie pentru toată viața. Și cum? Cum sunt grecii de obicei cam ascuțiți la minte și la mândrie, s-au luat la întrecere, în game. Acesta, fiind un cântăreț foarte bun, a mai urcat o treaptă. Grecul a urcat și el. Și-au trecut parcă într-o ambiție și acesta, fiind cu o centimă mai bun, a urcat până n-a mai putut. Iar grecului i-a presnit o venă și a murit. De atunci, atât regret a venit în acest om, niciodată nu a mai cântat. O simplă întâmplare din viața unui om, dar iată cum te poate smeri Dumnezeu la tine. Mai bine să ne smerim din propria noastră cunoștință, din propria noastră cugetare, decât să ne smerească Dumnezeu. Sau, mai degrabă, să slobadă Dumnezeu pe diavol și să te smerească. Că el nu se rușinează că ești împărat, că ești preot, că ești călugăr, că ești patriarh, indiferent cine ești, pentru el, pentru diavol, ești cea mai pofticioasă pradă posibilă. Să te trântească în mândria din care a căzut el și apoi nu-ți mai are grijă. Uitați-vă de multe ori la niște oameni care, dacă au stat o viață în viermele mândriei, apun cu acea privire parcă sfidătoare peste timp. I se aduce spatele, încovoiat, își sprijină bătrânețele, dar tot mândru rămâne. O mândrie care este atât de deșartă, încât că i-a pus-o bine diavolul, în viața lui, în ființa lui, fără de care el nu mai poate subsista ca om. Iubiților credincioși, aceasta este ortodoxia, smerenia în rugăciune, smerenia în post, smerenia în orice faptă bună. Nu-l condamna niciodată pe aproapele tău. Dacă tu ești drept și astăzi ai putut să faci o faptă bună, parcă anume ți-l arată diavolul pe celălalt de lângă tine cât de căzut este, și atunci te uiți precum fariseul zicându-ți în cugetul tău: „Mulțumesc-ți, Doamne, că nu sunt căzut ca acesta.” Nu uita că mâine tu vei cădea. Îmi amintesc din viața de duhovnicie de o femeie care și-a prins soțul în adulte. Din momentul acela a zburat toată pacea din casă. Țăcănea ca un ceas în urechile acelui om care cu smerenie își recunoștea păcatul. Și chiar ea mi-a spus și îmi spune: „A dat Dumnezeu și a căzut și ea, de nici ea nu știa cum a căzut. Dar din momentul acela s-a instaurat din nou pacea, i s-a închis gura. Nu te-ai smerit la timp, acoperindu-ți pe aproapele tău, te smerește Dumnezeu.” Iubiților credincioși, oare toate faptele care le facem noi în fața lui Dumnezeu le facem și niciodată ele nu rămân acoperite față de ochii și urechile lui Dumnezeu? Te spune vreodată Dumnezeu cuiva? Te arată Dumnezeu cu degetul, acesta a păcătuit, a făcut cu tare păcat? Din contra, atât de bun este, atât de blând și atât de smerit. Cu mantia sa dumnezeiască te acopere, până când aproape că totul ieși de sub mantie și te descoperi. Iar tu cu ce drept îl descoperi pe cel care l-ai văzut păcătuind? Pe cel neputincios poate astăzi, de cel condamn, de cel clevetești? Lasă-l, că el va da seama lui Dumnezeu. Fiți precum acest vameș, considerați-vă, să ne considerăm în toate clipele vieții noastre oameni păcătoși, asemenea vameșilor, dar plini de dragoste de Dumnezeu, în lăuntrul nostru. Acolo, din acel bulgăre de carne, se izvorască acea dragoste dumnezeiască care revarsă și Marele și Bunul Dumnezeu în fiecare clipă peste noi toți. Iubiților credincioși, să-i dăm Bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.